ayol oshiq bo'lsa gar yonar o'tda qoladi. Erkak oshiq bo'lsa gar arslan donar izidan, ayol oshiq bo'lsa gar yomg'ir yog'ar ko'zidan. Mayli mayli shukr Allohga, meni ayol etib yaratding. Nima nima nima edi günahım, ishq yo'liga meni qaratding. Mayli mayli shukr Allohga, bizni ayol etib yaratding. Nima nima nima edi günahlar, ishq yo'liga bizni qaratding. Ayol oshiq bo'lsa gar topilmagay panohi. Erkak oshiq bo'lsa gar unga qadar tutarlar. Ayol oshiq bo'lsa gar nega mayli shukr Allohga, meni ayol etib yaratding. Nima nima nima edi günohim, ishq yo'liga meni qaratding. Mayli mayli shukr Allohga, bizni ayol etib yaratding. Nima nima nima edi günohlar, ishq yo'liga bizni qaratding. Mayli mayli shukr Allohga, meni ayol etib yaratding. Nima nima nima edi günohim, ishq yo'liga